पक गई अंबिया, रापा हुई लंबिया, मैं क्या करूं रापा, लड़ गई आखिया। पक गई अंबिया, रापा हुई लंबिया, मैं क्या करूं रापा, लड़ गई आखिया। बातों बातों में करूं और पालड़ गई आँखियाँ।